inna naka nun yalla makanna no mayon lo honyel ful khadri fil ardi adilis noko ci mayon numunu feeb sobe may ko muy soppandiko ci adil su ko sobe wa tay nanu jox ko min ko di sey ci lepp lu ma la don rek sababan aw yon la ci defal wara mana egg ci lol lu ma la do ci adil la ci yon mu ci agga fatwa topana sababan ben yon atay saba la xaba jot maghriba samsi so way janta bi wajadaha takanaka janta ba taxru mu so fi ayni hamiyati ci bëtu ndox bu jaxatok so mana canaka sul kharnaani gisee lol la yalla waxe ndax ba sul kharnaani deme jog aw tinis dem ba fa nga xamne fa la dekk kayam gisee ci benn doom adama dekk ci ginaaw lol la moy al muhitul atlanti osi atlantik moy ke ci dox sun digeunte ak amerik bu jey ba ci boori morocco mu gis ne kenn dekkul fop ci jabana bobu mo kenn dekkul fop yoyu ay dekkam nit amu wax na ci tunis daan ko war tunis la dekk yi dekk ga yamon mu jall ba te kejji bu timé kejji na jenta bi so day fere jenta ba nga dugg ci bir kejji non la ko suñu xalé la gisé mu dal dina fi la dekk ga yam bulbati lotax alquran waxe ka non ne bu dul lolou mom jant mom mu appel souf ci lol man la dug ci ben ten man la dug sax ci geejjo xatuma la ten jant bi appel souf ci ni jant bi appel souf ci matna fuk ci ay temeri junni fukki temeri junni ak ñetti temeri junni lol non la jant bi appel souf bo jëlon temeri junni ci ay adina ndox meke ci yeb la wax bolam ni ndox ak ci adina ci yebum jeex ba am ci lu mat temeri junni ngay rangale ci kaw su kaw jant bi ñew nga tek ci borom ci wettu ba am ci fukki temeri junni ak ñetti temeri junni jant bi doora muru lepp lolou nak nan lay mëna ci teel waye ci bëtu nit day mel ci suuf ci geejël ci ki kay xam way ku dox ci bir geej mo li nek ci bir geej wala nga dug ci bato man mi dugna ci bato joge Dakar jëm Maroc ci bir geej jamono waxe janta gi bëgg so dañu genn ci kaw pour feex bi waye bu jant bi so day may dafa dug ci bir dox bako xolé day mel ci bir dox la dug da day mel ci dox mi tay xaju ci dox naka beutep nit ci sen nak beut nit ko xali amul experience ci xam xam yoyu da fay defal jant bi bëgn ci bir geej sono ndax bëgn ci bir geej non nga kay gisse waye sori waye mo tax ngay mëna seen lepp waye fekk doomu adama nak boy wax ak mom eloquence bi alquranam moy nit ñu nek day wax ak ñom seen niwo fañu tollu ci xam xam non lay wax ak ñom fuñu mëna xam mbir ma waye namu mel deug fo do wax amna nit ño xamne même wa européen téré bi wax na né sama bi ci ko wax né souf ci day dox la bé dañuy wax né yoon ray nak dañ ka ray souf day dox ka ko jëk wax dañ ka ray dañ né def na lu haram yoon ray nak dañ ka ray souf tu won di souf du dox ñan dañ may dox kay way souf ci man la wondé lu mukk bu la wondé lu parangor bu wondé lu ko xam parangor ni ci du daal non ko wala seen waxam ak tol nek du daanu ndax dafa am asiyé bu kété du len té fi mu né waxal na waxana bi ñi jang étudiant ya borom xam xey rek lañu mëna waxé lool waye fi mu né am na ay mag yo yam ñi joxé bu li may wax bu kété gi xalé na ci mom li wax xaw bu mu fét da ngay daal waaw ndax loolu paré nek ndax lék li fété wokal fété suuf nan lay mëna nek té day def ni waye ni jant bi appi suuf ci ñetti témeri junni ak ñetti témeri moy million ak ñetti témeri junni loolu la fi suuf kon nak alquran dafa seet nasul khadiri ba doon wit momit amul xam amna xam xam akul ca loolu rek amna doole nak waye xam xam akul ca loolu ndax boba loolu doom adama xamagu waye ne gis na jant bi daal gën ci bir bëtu ndox mo xeyru and ak suuf mu daal di wul bëtu motax mu ne taxabu fi ayni fi ayni hamiyatin namu gisse nak na alquran waxe te boko gisse ak xam li xam xam bi andi ci ngay xame nak kon waxe lu nit ñi rek la waxe wa wajada takana indaha ci fofu xawman aw nit mana fofu xey fa la jant bay sowe fekkana fa aw nit xol naan wax nu yalla ne ka ya sul kharnaini yow sul kharnaini ima ben antu atiba nga mbugal nit ñooñu ci ray ak japp moy nit ñi gëmuñu yalla moy ma wala ben anta tax nga japp fiim ci ñoom usnan ak njek moy lu rafet moy kindi leen xamal leen diine jox na leen digal lu ci neex def wala neexé nga ray leen bu la neexé nga xamal leen defal leen lu baax indi leen qala sul kharine wax ne ama man dal ko xey salam ak weddina borom fa sa fa nu hasibu dan ko mbugal ray suma yuraddu top def ko delu ila rabbi ci borom ci alakhirah fa yu hasibu mbugal ga asabu mbugal nu quran ko tarata wa sana khulu dan lo wa ama man moy ku weddi koku non lay jomete mom bañatu dana ka ray bu demé alakhirah borom dul kambu ama man dal ko xey amana gem bo xamé te jëf salen ci biw wala wagnal ko ci saul husna fay ko rafet way dana ka fay jëfam jëm jëf ju baxam ji mu def wasanna khul lo dan ko xit min abna sul bir yusan bir ak yombal suñu bir dana ko yombal ci mom summa mu wolbati ko nak ne mu ngi jëm peng suma atma topa mu topa sababan genn yoon atta isa bala xaba jot matti asam fekku kayu jentam ndax non lañ koy meuna tudde penku ak soow lañ wax penku moy fi jam bere bi jent bi tenke soow moy bere bi jent bi sowe mi dem ci penku kayu jentama wajada ha tek naka tarlu moy tenk ala xawmi ci aw nit lam na ci al defnu lahum ñaleen min duniha ci tan ben sutura min duniha walis jentaba mana nit ñu ñoo xamne xamuñu luy cangay xamuñu luy neek ñu tangu ñu wutal jëg ñu ñu wutu baar ñu wut dara yaara mu neen lañuy def ci digënté jënd tamit dara ko fekk bu jënd ta sowé bu jënd bi fënké ñu dogu ko ci pax yi yaara mu neen lañuy def ni bayyi may def dara leen wut bu jënta soy ñu genn di wuti seen wërsekk bu jënta soat tenkaat ñu gatt fax ñoñu nit la fekk ci penku kay jënt am nañu wax ne jamana bu mu fay dem dafa bokk ak jamana bi nga xamne bi jënta bi du sopp ndax adina ci amna ci ñaari bërepp yo xamne at mi yépp benn bis lay doot ci ñom at mi yépp benn bis la amna ci adina ci ñaari côté yo xamne at mi yépp benn bis la bes moy guddé beccëk amna côté yo xamné juroom bénn wër beccëk juroom bénn wër moy bénn bis moy at fi samaal jëm xakul samaal ya xakul jallo bi boku juroom bénn amna fo xamné fi juroom bénn wër bo démé loy gëna fétti fi jant bi ni lay rombé amna fo xey bo fa démé ci ba ci sa boru ndi jor jant bi woru bor bi rek lay fétti bay do ci digge bi dalak adri dafa ne ci digge adina ci lolou war jant bi dinu tiw way ñe fi fele bal bolé bor jant bi dinu même bo dé ba bori maghrib sax moro jëm nonu am ñu xam bu ñe tax seen fonetta bi fété ci rek lañ mu tew kay jant way bi fété na mu tew kay jant ndax jant bi dinu tiw fi ñom jant bi dañ ci digge bi dañ ni rek lay daawé ni rek lay aw ay du aw ci kaw lo gëna jëm ni nak muy gëna wacc amna ko xey bo fa demé nak duñu gis jant bi juroom benn wër mu wolbeuti ko wat ni suuf ci doxé jant bi fété ak ñom ñuy diga gis juroom benn wër beccëk juroom benn wër muy benn bi mo ni benn bis amna ñu wax né ba muy dem fofu jamana bo wala sel moy deful ci digënté ak jant bi benn kiraam ci suuf jant ba ngi rek jant bi du sopp lolu mo waral bamu ande khadir reset ci ndox boobu xadir mii nag gis ko moom fa jën yi dunde woon maawal xayaat lañ ko tudde lépp lu dee boo fa demee dund moom ne suul xarit doon xool doon ko sàkku ji ànd xadir ba mu demee nag egg ko ci egg ca jiglandëk ndax ko addi si bu fekkee yaa ngi dox teg sa jee ba àgg foo xam ne fii jant bi juróom-benni weer dafay am sow dafay sow juróom-benni weer feeñu fa bu fa àggee yow cig lëndam ngay ne nga dem bu ne kër boo fa la fa àgg mooy lëndam googu yàlla daal di xamal xadir mu gis bët ba naan ca sangu ja moo tax ne du dee ba kër addina ci muy door a dee mawul xayaat la boo fa bu nekk nag ku fa toll rek luy dee lu fa toll rek mu loo taxoon jën woo dund foofu xadir moom nag moo ca moo ko xam moom la ko yàlla jagleel moo tax am ñu wax ne loola mooy lam na càlloo mi doon yee sitra defuñu benn defuñu benn sutura bu dox seen diggante jant bi am nañu waxit ne ñoom dañu am càngaay ci pax la ñuy dëkk bu jant fenkee ñu dugg ci pax yi bu jant bi soo ñu génne di wuti seen wërsëg waaye duñu sàngu duñu wutab néeg duñu wut mbaar ñoo bàyyi ma yow sul xare yi daal di wëlbatikuwaat ñëw ci diggante bi su ma atma sababan toppa mu toppaat beneen yoon atay saa balaxa ba jot bay na saddeeni diggante ñaari sat ñaari montagne yu mag yoxit ni baara samel montagne yoo xam ne bi dañoo gudda lool diggante bi nekkoon xur seen diggante wax nañu ne mooy ñaari montagne arménia ak astribidjan ca riche waje da fekkane min duunihama ca seen wet xawmaan aw nit laa yakaadoon yafaxuuna xaw ñoo mën a dégg xawlat ay wax ngir seen waxin la ñuy waxe moom doomu aadama xamul waxin lan la te ñooñu la fa fekk xaalu nit ñooñu wax ne ko fekk ànd naag entrepreneur waaka la ñu waxal mu ne xar sil xar nañ ni ñu ne ko yaasal xar nañ ni ina yaajuuj na ko yaajuuj ko maajuuj ak maajuuj mu si duuna way yàqal ñu fil àdd ci suuf si suñu réew mi dañ koy yàq dañuy ge diggante ñaari xeer yi la ñuy aw bu ñëwee lu fi di bay dañ koy lekk rey nit ñi delluwaat yow mi nga xam ne boroo yàlla jox na la doole fa hal najcalu ndax duñu la defal laka jala xarjan benn pay suñu alal benn jëf boo xam ne bi yaanu koy teg alaanta ca la ci nga mën a def bayn naa suñu diggante bu bayno ak suñu diggante yaajooj ak maajooj saddan benn baraas wa dootu ñu ñëw dinu rey ak a yàq suñu suuf si xaala pour xare ne leen maa makka ni li ma may li nga xëy may na ma ko fii ci moom rabbi sama borom xayrul moo gën loolu génn seen alal ñoo ñu gën bëgg a dajale yàlla jox na ma nguur jox ma ak jullit ak yiw loolu nag moo gën alal ñoo ñu ngeen di def waaye ba ayinu nii na ngir ma dimbali bi xuwatin ànd ak doole maanaam seen man dinaa liggéey sàtt bi baaraas bi naa ko def waaye damaa bëgg ngeen dimbalee leen seen bu doole maanaam di ay liggéey ay ouvrier yuy liggéey dinaa ko mën a liggéey waaye ngeen dimbalee ma seen doole te caxal bay na kum danaa def seen diggante bay noo seen diggante ñoom rat man loo xëy moo gën a dëgër baaraas mooy déele ñu déele laa fi def mooy diggante ñaari montagne dañuy wut ay taati garab yu wow mooy mattam garab fili garab yu wow ak i barre de fer jaxase ko bu ñu defee matte garab yu mag yooyu def ci weñ yi defaat ci matte bi defaat ci weñ yi non lañuy jaxé ba kéra mu fess digënté ci digënté mo naari montagne fess ba ak ca kaw ñaari montagne bu ka défé bu ka talé ñom mënu ñu yegg montagne té fi ku ka jigéñ fek xey ci bi bu ka né ngeen mu ci xey digënté bo fa la top pour liggéey sadd bo ñoñe nak ñoñe ci turki mo ya joju ma joju amna fo att bo xamne bi wax naan na ngeen baye turki fek baye nañu leen moy gaay jankes khan ak ñu deme non daan wax ne dana ñu deñ nak ni alquran wax buñu deñe nak mu ne sadde bobu deñ nak bu yag ba jaxaso no ñu ñepp bu nekk ñu ko ci biir jaxaso nañu ya joy ma joy ci biir nit di ñaga ci fet bi deñ nak bu yag ba ñu ci biir nit motax dara ba xati sadde waye ni ko nit ñen nañu ci firé nit ñu gatt yo xamne mi ben na fa ba lañuy lal ba ci sango ko ak deme non lolu amu ci amul non ndax alquran waxna ya joy ak ma joy ci ay bereb yu bare ñu ne ko ndax da ngeen may dimbalé doole bi ta'al baynak bayna ratman atuni andi len yu suburul hadid ay bari meñ ay takiti weñu ñuul hatta ya sa sababa ye monté ak bayna sa da fay digënté ñaari montagne ñaari fundi xéeri buñ ko jalé bu fess bay ba ma sa lu digënté ñaari montagne xala bu ko ko ngeen ëf ni ngeen ci ëf saxara xala mu ne atuni andi liman afrex ma soti ali ci on xitran godoron ma soti wa ci perum bu ñu ruyel bu ka taale matamo bu takke dafay ruyel perum bi perum bi bu ruyé nak moy mëna taale wi ci ñun jox so matami dootu ko joge fa mastata'u ruj'atan an yashabu buñu ko yegge ndax ñaari montagne mënu ci yegge fa mastata'u dañu atay lo ko ñaka nax ban ben ci ko mëna ben nit pour jaar wala tok wala geeyal ndeen ko yeb bo mat xal wax pour xone ne len hala barati rahmatu yirmadil min rabbi sa borom baysa jaade pikena waantu rabbi sama dik borom nak yamana buñu wara genn yaalo dana ko def dakkar muy pend mana suuf ci dafay masalo bañu mëna aw ci kaw def ko kana nek na wadura bi sama digu borom akandi deug wa tarakna bayna nu baadum len ci ñom yow mi ci jamana bobo ye mo ju ñu jaxaso fi baadi ci len wonu fi xa afeb ci suuri ci kufta ba ginaaw lolu mu yowul xiyam taxawé ba jamana am dajale len jaman mbolo wa aratna nugara jahannama jahannama yow mi ci kero di kafiri ñel way wedd ya ardan ak garal genné jahannama mana jahannama dañ kay genné ba wa pinci mepp jakar lok mom jëf yépp kene ko ci jëfangi jallu sa kanam lo defon ci lu bax jallu sa boru ndijor lo defon ci lu bon jallu sa boru jamiñ ñi wor leen ne sa lu bon gëna bari ci ñaanal ba nga jëm ñepp di ko gis ñu sañ seen aljana buy jup nit ñi doxam juroomi téméré at ci leen xétu aljana xéñ ya leen di xéñ mu wolé képp ko xamné ki def na lu baax té lu baaxama bari fofu lay jëm motax mu né ñu garal ci aljana janama ñepp di ko gis way wéddi ya di ko seen wakano nekkon nañu la station daw ñu atane samantek waxi gëm buñu leen kama san wax duñ ko nango tek duñ ko nango tek ñoñe ñoy jëm ci janam apa hasiba nak dafa jortu la ci nakaju nga xamne ka foro wéddi nañu an yatta so buñ jappé min ibadi bu jappé ibadi sama jam bu jappé sama jam min awliya ay xarit wala ay yalla mi duri bayima ndax ki nga mengonté lu ko neex moy mom neex la lu ko naxar nax la koko moy wali dañu jël nak yeneen jaam yo xay dul man def len ay awliya bayyi inana kanu ahdarna kharonanu jahannama jahannam li kafir ñel way wedd ya musal jur bu nekk ci seen waccu kay mo seen kër xol waxal yow muhammad ne len hal nabiyukum ndax duma len solo bil akhsari wax ñeugena perte amala ci jëf ëlëk ñeugena ñak ëlëk ndax duma len ko wax ñeugena soy mané a kay moy la ci dañ yi nga xamné dal la reer na sax yu seen jëf bil hayati dunya ci dundu adina bi mana li ñu def tegul ci yoon ben seen dun seen ñu ngi def né di lu neex yalla la ñu ko ci seen wax ci seen wax te tegul fenn fu neex yalla dal la sax yu fil hayati dunya woom te ñoom yaax ci bo ñu jortu né anum nako ñoom yu siro ñu ngi rafetal sunan jëf jottu ne lu rafet lañuy def te luñu nexegul kenn ñoy jëgëne pet wulay ke ñoñu la ci ne moy ñi nga xamne kafaro wé dina bi ayati rabbi ci ayé borom ngi dañu seen kemaani borom yi nga xey man ñu wax tektalo ne neppu bu yalla li yonenté yi andi ci kemaan wéddi nañ ko alquran yi andi wéddi nañ ko bali xaye wéddi nañu ne jekki dina am moy dajak yalla bété yi ki mari seen borom wali xay ak dañ ak seen borom fekk ak déssu len ci fay wala nu xey mu tu taxawal lawum ñeene yowul xiyamati bi fecc wasna ben po ben balance buñ len di bo yiw buñ len di panapé té ay ñaaw kep amu ko lu ñaaw rek lañu am zalika lolu ci saam seen ak fay jaanu moy jaanu ci saabu lañu wéddi wattakhasu jakkane yu ayati samay laaya wursuli ak sama yonent kusal ay ñaawlaate lañ ko jappé waye ko yalla waxe gaay wetti dal na fay geesu gaay yi gëm yalla man innal si naka gaay nga xamna aamano gëm nañu seen borom wa amilu tayu jafé as-salihat ci fi yiw kanat nek na lo ñel leen janat ko taw ci aljana yiñ wax firdaws musulman muy seen keur xalidi bi muy bel fi ha ci bir ajal bi ci jog mok la yaqulu ter ñu sap mok hiwalan ak wol beut an awes ajal jojje ya jaatu ci daw ci boy ajal bi xel ka dañ ka wuril mu fess del ak garab yo xamne xéti garab yu nek xéti meñet bu nek nga ci kol waxal yawun muhammad ne len law kana donte nekone albahru geejji mi daadan di da bindukaay buñu binde daajuñu binde geejji yeb ndoxam geejji bu nekkon ba da li kalimati rabbi sama baati borom xam xami yalla ak ibatam geejji nekay da dika binde mana lika eggale waxuko fi moy garab yek ludi bant ci adina ci yep nek ay khalima la nafida dana jeex albahru geejji khabla antan fadal jitu bi mula jeex kalimatu rabbi sama baati borom geejji na jeex tak te baati du jeex walaw ji ina donti andi won nanu bi mislilu mel ni tollu wat ni geejji madalen tebbat ki bo mu fessat bindati dana jeex tak te baati du jeex wax nañu ne bi nga xamé ne yalla dafa wacce wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan joxu ñu len ci xam xam lu dul lu tuti yahudi dañu wax ne ndey xam nañu tawrat xam xamu tawrat ci xam xam yu bari ci ne lepp nga ci borom bi dal di wacce law ka baru mi dadal li kalimat rabbi lolu ko andi mujahid neena geejgi bu de ay da bolem karabi adina yep nek ay khalima nit ñe gine ak malaakai di bindakat yi dañu binde mu jeex geejji jeex lepp jeex te batti du jeex xol waxal ne inma ana khawani man basaru nit la misukum kem yeen duma woyé nak né xamna xam xamu yalla dara umpuma duma ko wax dé ndax nit la basarul misla mislukum kem yeen yu ha defna wahyu ilay ci man nak annama ilahukum nak seen yalla ilahun yalla la wahid budi ben faman kana ba taxna kep ko xey nek na yardu di yakar li khara bi dajek borom ëlëk ku bëgg gis sa borom ëlëk bal yamal na jëf amala jëf salen bi yiw wala yusuf te baña bokale bi ibadati rabbi jamu borom bu ci bokale ahadan ken ku bëgg dajale ak sa borom def dajale ak sa borom ëlëk ku yakar di nga dajek mom ëlëk del def lu baax te baña bokale borom waxna ci alquran ba tayine inna la la yaqtu ansuruf an yusraka bi yaqturu ma dun zalik yalla du mana baye muk ko bokal du ko balé ludul mom nak manaka bal liman isha ko ko so waye bokal du ko baye muk mune ku yaakar sa borom ëlëk yalla selal sa jëf te baña bokal jaamu yalla gi bul ko bokalé kenn nga jaamu yalla mom donc wax ni so Suratul Maryam